доленька мила з мою дочку бил. Лиш ти до нього, доленько, виночок стратив. Лиш ти до нього, доленько, виночок стратив. Ой, под гайом гаям полотна белил. Ой, там же я, матуленько, виночок стратив. Ой, там же я, матуленько, виночок стратив. Не я то стратила, козак молоденький. Як узяв мене за рученьку, за вино крутняне. Як узяв мене за рученьку, за вино крутняне. Суди же нам, Боже, не дилі дужда. То пойдемо, вино шукать. То пойдемо, виночка шукать. Не треба, не діле дождать. Як не було, так немає. Виночка вида, як не було, так не буде, виночка вида.